Megállsz! Oda leülni! Ah! Üljél le! Készültem fel erre. Itt van, most te leszel. Kösz. Na, mik a hírek, Csaba? Mit tudom én, Barna a főszerkesztő. Ezek a hírek. Orbán... Putyin... Rossz. Ah. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Itt vagyunk és nyomjuk. Barna tegnap este bejelentette, hogy nincs jól, úgyhogy... Beugrottam. Igen, csak nehéz, mert a Barna a főszerkesztő. Ő magától is olvassa ezeket, én nekem meg így este így 4-9-kor így pánikszerű rohamban így el kellett olvasnom, hogy mik a hírek. Igen. Úgyhogy nem baj, én nem tudom pótolni a Barnát, de igyekszem. Úgyhogy... Viszi gombolyan be az engem, be van gombolva, nem? Túl szexes vagy. Figyelj, megkívánnak, ha nem vigyázol. Hagyjál már, mitől egy izét? Ez nem a... De... A hajak szép, kidolgozott felső teste. Mint régen, amikor a nők ugye... Nem tudták kontrollálni. A bokájukat látták a férfiak, és megvadultak, nem? Most más is van. Volt az ingertűszer. Most is van. Mi emberek lábfejekre izgulnak. Szóval igen, de így... hogy régen az volt, hogy már egy boka kivillant, és az már ez egy ilyen erkölcstelen. Csúnya, nem tudom. Erkölcstelen volt. És most te meg itt villogtatod a felső testedet. Nem sok mindent tudok. Szerencsére itt vannak az erkölcs csőszök, hogy megvédjenek. De amúgy az érdekes, hogy az inga, hogy mitől, attól már megvadulnak a férfiak, hogy az rejtve volt, szóval igazából nem is arra izgulnak, hogy ott egy boka, hanem arra, hogy eddig nem lát. Eddig nem lát, igen. Szóval nem az izgulás az... Hanem a változás szerint. Igen, szóval itt nem látod, ennyire könnyen, nem is csak biológiáról van szó, hanem szociális dolgokra izgulunk fel. Egy jó szerint. Szociális. Most mit, vagy hogy már aki ugye... Interpersonális kapcsolatok. Akinek még vannak, nem égettek ki az internet ezeket a rájét. Nem mondta, hogy nem csábulsz el, itt kivillan egy ilyen szép, ilyen... Csaba, el se kezd. Jó. Mert valami olyat fogsz mondani, hogy itt aztán majd én nem kell bocsánatot kérnöm. Mindig megbánom. Még meg kell, tanulni a kamera előtt működni ilyen szinten. Jól van, visszafogom magam. Nagyon woke világ, itt nem lehet bármit mondani. Nem. Mert a woke-ok mindent kiforgatnak, vagy a TV2, attól függ. Hát mondja, kinek jutott előbb eszébe tulajdonképpen. Most láttam, hogy a Szirmai Gárgó is ugye csinált egy hosszabb videót a... Igen, azt láttam. A Franciskáról, Törőcsik Franciskáról. Igen, és megnézték a híroldalak az első cold open-t nagyjából, és ott befejezték. Nagyon szétszett a Törőcsik Franciskát, és igazából a videóban azt írta, hogy amúgy azt mondta, hogy jó. Nem, amúgy jó színésznő, nincsen vele semmi gond. Csak nem jutottak el odáig. Hát meg kellett volna nézni ezt a kibaszott videót, és nem csak belekukkantani az első 5 másodpercbe. Na mindegy, mi is ezt fogjuk most tenni. Belekukkantunk az első 5 másodpercbe. Miről ezt beszélsz? Remek híreink vannak, mármint a Barna biztos tudja őket, mint főszerkesztő, mert ő állítja össze. Ugye a híresztelésekkel ellentétben itt a főszerkesztőnek teljes szabadsága van a hírek tekintetében. Egy csomószor úgy ülök, hogy nem is pontosan tudom, hogy mi lesz. Valamikor én is rakok bele, meg utána tudok olvasni, de hát ebben mindig van egy ember, aki a felkészültebb, és van egy másik, aki a reagálósabb. Most mindketten reagálunk. Nagyon jó, oké, hát akkor nézzük meg. Itt fogjuk így olvasni, micsoda, ez nem van írva a cikkbe, hát tudom. Tudom, hát tegnap este már tudtam, hogy oda van írva a cikkbe. Jó, én ezért átpörgettem a nagy részét, úgyhogy... Csabával amúgy csináltunk egy műsort a fókuszcsoportra is, azt még fejlesztgetjük, de hogy egy kicsit így nem a politikáról beszéltünk, hanem a interneten a lelki dolgok, amik felmerültek. Szerintem az jó volt. Nekem egy ilyen nagyon jó esett egy kicsit másról beszélni, és abból még lesz rész. Amúgy ez az embereknek is tetszett, meg azt kérték egyébként sokan a kommentekbe, hogy csajok is legyenek benne. Nem, meg azt szokták mindig, hogy szakértők legyenek. Bármilyen műsorunk vannak, hogy legyenek szakértők. De hát, jó lenne. Igen, de hogy közben mindig az van, hogy csinálunk egy műsort, és akkor ez jó, csak akkor legyen egy szakértő, meg legyen egy ilyen nemű, meg egy olyan és így... Woke gyerekek, agenda. Nem is a woke, hanem hogy értem, hogy mit szeretnének, de hogy ez a műsor, ezekkel az emberekkel, és akkor akar majd valaki csinálni. Nem lehet egyszerűen minden műsor ilyen, hogy ilyen nagy költségvetésű, meg az, hogy sok energiát, meg sok időt belefektetni. Azt gondolom, mert már így is egy csomó olyan van, amiben ez megtörténik, és néha egy kis jó beszélgetős, egy könnyedebb témával szerintem az embereket is fellazítja. Az is volt a lényeg, hogy mi már ismerjük egymást, és lazán el tudunk beszélgetni. Most egy ismeretlen pszichológusa, de ő nagyon sok műsoron a pszichológusok és hozzáértők beszélnek erről, úgyhogy azt is lehet nézni. Most nagyon sok tervem van így a... Most az a baj, hogy mindenki így a választásokig lát, hogy most addig úristen, mennyi dolog van, megőrül az ember, és azt gondolom, hogy hát akkor majd utána felszusszanunk egyet, kicsit pihenünk, megint kilátunk az erdőből, de közben meg úgy érzem, hogy mindig csak nyugtatom magam ezzel, és nem nincs kevesebb. Nem lesz hír dolog. Sem lesz, tehát attól még, mert nálunk megvannak a választások, attól még a világban ugyanúgy potyognak hát, a bombák. Utána lesz a legtöbb hír. Amúgy azt jobban várom már az, hogy kimehessek az utcára emberekkel beszélgetni a választás után, mert ott már az egy kicsit azért legalább történt valami, akármi történik, azt meg lehet beszélni utána az emberekkel, hogy akkor mit szólnak hozzá, mi változott, stb. Igen, izgalmas lesz. Meg szeretnék ilyen hosszabb interjúkat csinálni egy-egy emberre, vagy mint ugye beszélgettem Magyar Péterre, azt folytatni csak nem csak politikusokkal, hanem közéleti szereplőkkel, vagy valami izgalmas munkát csinálok. Szóval ilyen hosszabb beszélgetéseket is akarok, ebbe az irányba akarok még elmenni a fókuszcsoporton, sok ilyen vlogok, emberekkel beszélgetés, emberekkel hosszabb beszélgetés, szóval ilyesmiket szeretnék. Még azon kívül, hogy a klasszikus mókázós fókuszcsoport is visszatér. Klasszikus hatlépés vibe. Ja. Csak már kevesebbet iszunk. Megkomolyodtunk. Amúgy ez nem bírja a szervezetünk. Na jó, első hírünk. Floridában be akarták tiltani, hogy az első unokatestvért feleségül, vagy férjül vedd. Igen. Hogy nem sikerült. Nem sikerült. Hát úgy gondolták, jó. Hogy nem olyan gáz ez, de hogy nézem. Alabamában még megértem, de Floridában azt gondolom, hát mondjuk ott, hát igen, nem ment át ez a dolog. A Florida Man, az megvan ez a mém. Valami hogy, van. Hogy van egy ilyen, hogy rákereshetsz a saját születésnapodra, és arra, hogy Florida Man, és akkor kijön egy csomó hír, hogy azon a konkrét napon egy floridai férfi mit követett el, és mindegyik teljesen elmebeteg. Tehát, jó. Hogy így, nem tudom, összerakott egy rakétát a garázsában, meg nem tudom én. Szóval, hogy Florida azért egy kicsit őrült állam bizonyos szempontból, de teljesen mindegy, mert itt írják, hogy amúgy 16 másik államban is még ez van, hogy legális elvenni az unokatesódat. Ki vagy rajta? Olyan szürreális, hogy illegálissá kell tenni, hogy elvedd az unokatesódat, különben megtörténik, de hogy azon gondolkozom, hogy ez vajon bármint változtat, mármint, hogyha valaki az unokatestvérét akarja elvenni, akkor attól, hogy betiltják, nem hiszem, akkor legalább csak nem veszi el. Igen. Szóval nem gondolom, hogy itt sokat változtat ez a dolgon. Szóval aki már azt mondja, hogy én az unokatestvéremmel fogok romantikus kapcsolatot létesíteni, nem biztos, hogy azt nézi, hogy most épp illegális vagy sem. Az szerintem már azon túl van. Ne, igen. Mert súlyosabb dolgok történtek. Annyira nem kicsi Amerikában azok, hogy ezt kell jelni. Azt mondja, nem Izlandon van olyan kereső, hogy meg lehet nézni, hogy egyetlen rokonok vagytok így a randizás előtt, vagy után, vagy közben, hát jó esetben lehet előtte, de hogy biztos nem vagytok-e rokonok, bár hogyha fogalmat sincs, hogy ki az, akkor azért annyira közeli rokon nem lehet, nem tudom. De hogy Amerika azért elég nagy, hogy miért hát ott körülbelül olyan, olyan 330 millió, ez már egy régi adat szerintem, de 330 millió ember él Amerikában, szóval ahhoz képest azért az egy elég böszme hely. Talán azért, mert akkorák a távolságok. Szóval ugye az is egy ilyen megállapítás, hogy amikor átjönnek Európába, akkor ki vannak akadva, hogy ők egy órát vezettek, és egy másik országban vannak. Amerikában meg így 10 órát vezetsz, és még mindig ugyanabban az államban vagy. Hát ez a 10 óra alatt csak átérsz. Nagyon rozog az autó kell, hogy ne érjen. Nem tudom pontosan, ez is már kicsit ilyen mémelt dolog, de alapvetően ugye ilyen kisebb települések, vagy nagyobb települések voltak egymástól messze, tömegközlekedés nincs, úgyhogy így be vannak zárva emberek egy-egy településre. Sokkoló, hogy így Amerikát így ilyen egységes dolognak tekintjük, és így igazából felfoghatatlanul nagy. Nagyon nagy. Léri? Tényleg, hogy teljes állam. Hogy Európát így el tud választani, jó, mennyi ország van, és tényleg nagy, mert itt vagy, hogy Amerikát az felfoghatatlanul nagyon nagy. Nagy. A nagy része csak egy bazinagy sivatag, meg óriási hegyek, ahol nem lakik senki. Egyszer jól lenne körbenézni Amerikába is, biztos érdekes dolgok vannak. Meg az, hogy ott államok is mennyire. Nyilván európai kultúra is elég más, szóval más mondjuk Spanyolországban, meg Magyarországon, de hogy ott az államok között is az eléggé más a kultúra alapvetően. Igen, hát főleg, hogyha északi-déli viszonylatban nézed szerintem, ugye északon már a Kanadához közel, ez a kicsit ilyen francia, meg nem tudom én, behatások vannak, délen meg a mexikói behatások, szóval, hogy nyilván valamennyire minimálisan mindenképpen keverednek a kultúrák, és azok is változtatják. Szerintem a kelet-nyugat is, tehát ugye Florida meg Kalifornia két oldalon van, és ahhoz képest azok meg kicsit hasonlóak, legalábbis abban, hogy teljesen őrült helyek. Az egyik az, mi az ilyen nyugdíjas paradicsom, mert mikor megöregednek az amerikaiak, akkor mindenki megy Kaliforniába, és ott élik le a nyugdíjas éveiket. Nem csoda, hogy egy csomó amerikainak fogalma sincs, hogy mi van a világ többi részén. Hát, minek? Sok magyarnak fogalma sincs arról, hogy Európán kívül mi történik, de még azt sem, azon sem könnyű megegyezni, hogy Európában épp mi történik. Most ugye? Mit tudsz Írországról, meg ugyanúgy mondjuk Moldávia, mindenki vagy benne nem van tanulni, a saját nem foglalkozol vele. Az egy luxus valahogy azzal foglalkozni, hogy mi történik a világban. Az már valahogy azt érzem, hogy az ember nem azt, hogy megteheti, de hogy aki a saját mindennapjaiban is folyamatos nehézségekkel néz szembe, hogy megéljen meg ilyenek, ott nem azon fog pörögni, hogy mi van még a világban, meg mi történik, hanem max meglátja híradóban, hogy mitől kell félni, vagy valaki ad rá egy magyarázatot, de hogy az, hogy tisztában legyél, hogy mi van a világban, ezt egyszerűen felfoghatatlan. Nem is tudom, hogy ki az, aki mondjuk van, aki azt állítja, hogy felfogja, de hogy így annyi ország van, és annyi hír van minden nap róluk, hogy ezt nem lehet ezzel áptadni. Nagyon-nagyon nagy vonalakban lehet esetleg tudni. Hát csak a zenében, csak a filmekben, csak a, ha egy szeletét megnézed a kultúrának, meg a társadalomnak, akkor már olyan végtelen mennyiségű variációval találkozhatsz, hogy soha az életben nem fogod megnézni, és akkor még a politika, és akkor még a többi, tehát nem lehet. A nagyon nagy vonalakban talán meg lehet érteni a világnak a rendszereit, meg a mozgását, de ha már ráfókuszálsz valamire, akkor realizálod, hogy végtelen mennyiségű dolgot lehetne csinálni, olvasni, nézni, megérteni, utána nézni, parzadályos. Hobbiként is jó, de még ha ez a munkád és a hobbid, akkor se fogsz a végére érni. Minden nap történik. Most vettem egy könyvet, azt hiszem az a neve, hogy Földrajz fogságában. Ugye a földrajz szemszögéből vizsgálja az országokat, és nagyon érdekes. Nyilván egy összefoglalja, hogy mik történtek, de hogy így hogy a földrajz mikre, mondjuk, hogy Oroszországnak miért fontos Ukrajna, stb. Meg mindent így valamennyire a földrajzból közelít meg, és nagyon érdekes amúgy az a könyv, nagyon tetszik, csak annyi információ, hogy így bazdmeg, ezt mind meg kéne jegyezni, mert tényleg érdekes összefüggésekre világít rá, de hogy így nem tudok. Meg így elolvasom, és így bazdmeg, ez nagyon érdekes volt. Ez sok mindent megmagyaráz. Másnap ott, hogy semmit nem tudok felidézni. Annyi ország van, minden, hogy így nehéz, hogy minden országról tud, hogy kb. Hol van, kb. Mi van vele, és még minden ország közötti viszony, és az már tényleg annyi végtelen információ, ami már egy munkát kitenne, hogy ezt így. Nem véletlenül nincsenek ilyen. Szóval van Oroszország szakértő, és akkor nekik abból kell up-to-date lenni, de hogy minden ország minden dolgával. Nem, ez lehetetlen. Hát most nézd, én 3 évig tanultam ugye anglisztikát, ami azt jelenti, hogy angol 100 országok. Ez akkor helyből Anglia, Írország, USA, Ausztrália, és még ki tudja micsoda, még egy kicsit belelóg az India, hiszen akkor a behatással voltak rá, meg nem tudom én, szóval, és mindegyiknek épp, hogy csak 3 év alatt a felszínét kapargattuk meg, és annak is csak a történelem, meg a irodalom részét néztük egyáltalán, és még annyi minden lenne. Szóval, hogy ja, azért ez kitesz egy emberöltőt. Altman, így kell mondani? Igen, Sam Altman. Ugye, aki a ChatGPT-ért is felel, az OpenAI-os, azt mondta, hogy hát igen, ugye sok kritika éri, hogy nagyon sok tréningelni egy AI, de azt mondta, hogy igen, de egy embert meg 20 évnyi kaja tréningelni. Szóval hát nem mindegy, nem? Na, érted, szóval, nem. Szóval oké, hogy az AI sok energiát felemész, de az ember mennyit? Igen. Amúgy igaza van, csak hogy az AI azért nem önmagáért, az ilyen szinten azért nehéz összemérni. Amúgy mostában mond ez az ember fura dolgokat, meg kicsit, na, bele van kicsit ellene fordult az internet, bár ez mindig így van, hogy hullámokban van, de hogy nem tudom, most egy kicsit úgy érzem, hogy nem annyira lépett. Szóval az elején nagyon látványos volt, hogy az AI mennyit lép előre, és most már kevésbé látványos. Biztos vannak fejlesztések, meg folyamatosan jönnek ki új dolgok, de hogy akkora ugrás volt az elején, amit most nem tartanak, mert lehet, hogy a nyelvi modelleknek elértük a limitjét lassan is. Ezt nem tudnám megmondani, de nyilván az, hogy most már egész videókat tudsz generálni, meg zenéket, meg mindenféle, tehát hogy a többi ágazatra is kihat most már ez, meg most már bele beépítik konkrétan az összes új számítógépbe ezeket a funkciókat, tehát ugye már Copilot-tal jön a Windows-od. És amúgy ezek a beépítettek, ezek nagyon ritkán használhatok. Nem is akarom tudni. Tehát azt gondolom, amit itt később a cikkben ír, az nagyon érdekes, hogy mit nyilatkozott még az Altman, mert ez mókás, hogy igen, nem tudom, több hektárnyi földterület kell ahhoz, hogy annyi kaját kitermelj, ami majd minden évben a gyereket 20 éves koráig felneveli. Ez mókás. De hogy a végén azt mondja, hogy az egyik legfontosabb szerinte az, hogy ne egy kézben legyen. Nem tehetjük meg azt, hogy az AI, mint egy új nyelvi funkció, az egy cégnek a birtokába kerüljön. Tehát kell a verseny. A kapitalizmus az ebbe az irányba visz mindig. Nyilván, hogy az egyik majd felvásárolja a másikat, meg a nem tudom én, és akkor lesz egy ilyen konglomerátum, mint a Disney mondjuk, hogy most már minden Disney, a Fox is Disney, meg a nem tudom micsoda is Disney, a Marvel is Disney. Nem, mi fogja megvenni a Netflixet? Nem, a Netflix fogja megvenni az HBO-t. Most nem tudom, hogy állnak azzal, de én nem örülök neki egyáltalán. Nem, ez egyébként borzalmas, hogy ezt így meg lehet csinálni, és abszolút azt támogatom, hogy maradjon verseny a piacon, és hogy ne tudják ezek így egymást felemészteni a saját versenytársaikat, mert utána ezek így központosodnak, és utána egy cég fogja megmondani neked, hogy mit és hogyan csinálhatsz. Ez a jövő, kurva ijesztő. Nem, ez kurva ijesztő. Értem, hogy ez a jövő. Magyarországon egy már bevezettük, hogy minden felvásárolta egy, igen, a Cashma például. Sőt, neki föl se kellett vásárolni, mert ugye ingyen odaadta neki mindenki. Hogy a kapitalizmusnak van egy ilyen árnyoldala, nem, hogy a demokrácia, meg a politikusok elméletek, ők kezükben van a hatalom, amit a nép ad a kezükbe, de gyakorlatilag a globális világcégek egy idő után több hatalommal bírnak, mint egyes kormányok, és ez azért létrehoz megint olyan ellentmondásokat, hogy akkor most mennyire demokratikusak ezek a rendszerek, ahol például Amerikában, ahol gyakorlatilag a lobby az pofátlanul nagy ipar, lobbinak, amúgy. Lobbinak nevezik azt, ami mindenhol máshol konkrét megvesztegetés vagy megvásárlása egy politikusnak. Figyelj, mi most egy nagy csirkegyártó cég vagyunk, szeretnénk, hogy több csirkét eladhassunk, légy szíves, ne szavazd meg ezt a törvényt, amelyik majd korlátozná a csirkék rossz minőségű tartását, mert az nekünk nem jó. Kész, ott a pénz a zsebben, és onnantól kezdve nem szavazza meg. Rosszul mondtam, nem a Netflix, hanem a Paramount Skydance lett a Warner Bros. Tulajdonosa. Amúgy a Warner Bros. Megvett az HBO-t annó. De a Paramount Skydance az meg megint két cég, nem? Mert először volt csak a Paramount Studios. És ugye az ilyen Trump közeli, ha jól tudom, ami jót fog tenni az HBO-nak, a legmerészebb sorozatokat ők szokták hozni. Oké, mindegy, minden elszaródik, minden szar lesz, az a lényeg. Akkor most nézzünk valami vidámabb hírt, Csaba, mit szólsz? Kósa Lajos megint hallatta a hangját, a legfontosabb fideszes, legfontosabb szereppel, megint a nevekről van szó. Kihúzatta egy cigány tündér nevét a roma utónévjegyzékből, mert a marihuána szlengje. Megvolt a havi munkája, föl is veszérte a pár milliót. Mi ez az utónév? A Doja. Dozsa. Dozsa, így kell mondani. Akkor úgy lenne leírva, nem? Doja. Hagyománya van a roma kultúrában ennek a névnek. Igazából ezt én még az életemben nem hallottam, ezt a kifejezést a fűre. Azt írja, hogy a marihuána szleng elnevezése, tehát nem szerencsés egy lánygyermeket így elnevezni, mert a későbbiekben mentális és identitás zavarokat okozhat a személyiség fejlődésében. Ezt mondta a Dojára. Hát figyelj! Én az életemben nem hallottam még ezt így. Ez mint név, szerintem rendben van. Nem tudom, hogy a Kósa Lajos az mit tud erről, hogy milyen fűnevek vannak, milyen szlengnevek vannak. Majd kelleni fog. Igen, a Kósa Lajos ez ennyiről híres most, hogy néha egy nevet betilt. Úgy látszik, hogy ennyi. Ez a munkája. A havi egyszer kiáll, valakibe beleköt, és utána visszaül. Nagyon jó. De nézd, van rendes mese is, amiben a Doja a cigánytündér néven van valaki. Szóval ez még akkor nem is egy olyan név, amilyen hárman adnak, hanem ez egy akkor ismert név. Ez egy népszerű. Igen, és népszerű név, de úgy látszik, hogy hát nem az a lényeg már megint, hogy az embereknek mire van igénye, vagy hogy mi alakult ki. Ez nem megint egy ilyen gumicsont. Hogy hát ezzel hiszem, foglalkozzatok, hogy ne azt nézzétek megint, mi van az oroszokkal, meg a nem tudom mivel, hanem tessék, itt felháborítunk gyorsan egy pár embert, majd utána egy hónap múlva visszavonjuk, vagy nem tudom én, addig is ezzel foglalkozzatok. Ja. Nem tudom. Meg a másik, hogy megint az embereknek az életébe szólnak bele érdemtelenül, ez nem illegális, nem izé, ez az ő erkölcs csőszködésük, hogy majd ő megmondja, hogy ez most marihuána szleng, és akkor ezt neked nem lehet. Minden mással foglalkoznak bazd meg, ami nem lényeges, azzal nem, hogy ne lopjanak. Valami kellett a kósának is valami munka. Nem lehet csak úgy félreállítani. És ez volt neki a legmegfelelőbb. Ezen el tudom képzelni, hogy ez küldetés, hogy használják, Lajos, ez a legfontosabb dolog, a nevek. Ezt most rád van bízva, ezt most te csinálod, most nagyon vett komolyan, és jaj, köszönöm, ez most nagyon, ez új, ezt most nagyon figyelni fogom. Szerinted volt igen. Erről előtte egy ilyen 30 oldalas elemzés, meg jelentés, hogy... Ezzel fekszik. Azt igen. Mondja, hogy Viktor megbízott a Viktor, hát nem csalódhat bennem. És most úgy van, hogy már egy hónapja nem csinál, olyan, mintha nem csinálnék semmit, mert amúgy ez a dolog, amúgy azért annyi munka nincsen, azt gondolnád, hogy nem ült le 8 órát. És azt mondja, hogy valami nevet be kell tiltani, hogy megint lássák, hogy dolgozom, hát nehogy már úgy tűnjön, hogy ha évi egyszer foglalkozom ezzel a dologgal. És úgy, látjuk. Igen, és hát köszönjük, Kósa Lajos, akkor nyomja. Van egy fideszes, ez csak nem is hír, bocs, ezt csak feldobta, hogy Etyek polgármester jelöltje, akkor ezek szerint nem is polgármester. Szívügyünk Etyek, Fidesz KDNP. Geci, annyira lehanguló videókat csinál, hogy ezt na jó, nézzük. Na jó, hangolj le. Én ezt nem hiszem el. Krasznaorkai ismét egy jelenet, amit megirigyelhet. Donát, miért a Fidesz a biztos választás? Hát ők a tutik. Ők a tutik. És azért a tutik, mert mi nem csak pofázunk, hanem dolgozunk, hiszen... Fúgec. Ez a fúgec, mai fúgec. Fúgec. Szegény munkás, aki valószínűleg függ ettől a csávótól, mert nem az első, amiben szerepel. Uh-huh. De ugyanezt csinálja amúgy a Pócs is, hogy az ilyen közmunkásokkal veteti fel a videót, hogy milyen jó a Fidesz, a közmunkás, aki nyilván a településtől kapja a munkát, mm-hmm. Szóval nem nagyon tud más mondani, szóval ez a feudális rendszer ilyen szintű kihasználás, hogy gyere, meg ez a csávó mindig ilyen nagyon szociopata vibe-ja van, ez a biztos a választás a Fidesz, és ezt csinálja összes videóban, és ilyen így néz az lelkedbe közben, és ilyen nulla érzem van az arcán, egyszerűen olyan, mint valami AI lenne. Kicsit olyan halott szemei vannak most ezen igen. A képen. De ez tényleg, ez nagyon csúnya egyébként, szóval a munkás embereket ilyen szinten belezsarolni, szerencsétlen, hogy csinálná a munkáját, nyilván megbízták ezzel, hogy most ezt a, nem tudom, mi van ott a zsákokban. Megbíztak. Azt se tudja, hogy miben már látja, hogy na veszi a telefon, megint Fideszről kell megint majd onnan, videó lesz, ja. És akkor bele van rángatva ebbe. Anyám, ez nagyon csúnya. Amúgy volt ilyen, ezt emlékszem, hogy nálunk a házi orvos volt, vagy a körzeti orvos, aki ilyen politikai pályára akart lépni, és meg akarta magát választatni polgármesternek, és akkor így mondta a nagymamám, hogy ugye elment orvoshoz, és akkor kb. A választások előtt így volt ilyen, hogy, és ugye tudja, hogy ahova kell majd tenni az X-et, meg nem tudom, és így, bazd meg, orvos vagy, oda megy hozzád valaki, tényleg ezt a szolgáltatást nyújtod, vagy nem tudom én, és közben a saját politikai karrieredet nyugdíjas nénik ijeszgetésével, meg ilyen, nem tudom, ilyen rábeszélésével töltöd. Mit csinálsz, bazd meg, hogyha nem oda teszi az X-et? Tehát ez egy fenyegetés, hogy akkor nem látunk el, vagy nem tudom én. Szóval, amikor ilyen hatalmi pozícióban emberek még pluszba ráraknak, meg így fenyegetőznek, meg hát ilyeneket csinálnak, mint ez, hogy nem gondolom, hogy itt aláírtak bármilyen szerződést, vagy ez az ember fizetést kapna azért, hogy szerepeljen a videóban. Nem, oda menjenek, kihasználják. Igen, mert ők tudják, hogy ez a Fideszes már nincs köze az átlagemberhez, ezért belerak egy másik átlagembert, és akkor azt gondolja, hogy na jó, akkor most már megszólítom a szavazókat, nehéz. Szolgálatra jelentkeztünk, és az elesetteken is mindenkin segítünk. Donáldom, ide figyelsz? Azt kifogám... Takarodj! Hú, egy ideig nem oda nézett. Figyelj, akarsz még munkát? Atyaisten! Kirázott a ideg. Másolt a hitvány tiszás csapat, hogy én rákényszerítem az önkormányzati dolgozók. Pislogni nem fogsz? De olyan... Nem, nem. Blink, motherfucker! Vigyázz, bazzek, vigyázz! Vigyázz! Én azt hiszik, hogy rá... megkérdezik, figyelsz, bazd meg, csinálom a videót. Azt állítják, hogy rákényszerítem a munkásokat, hogy szerepelnek. Nem, te könyörögtél, bazzek. Azt a kurva, ez nagyon nyomasztó. Ők akartak szerepelni, látszik a Donáton. Ráadásul az alkoholista önkormányzati dolgozókat. Csak mondanám, hogy mindketten antialkoholisták vagyunk. Rákényszerítem a... Mi az, hogy antialkoholista? Gondolom ugyanaz, mint az, hogy nem iszik. Igen, gondolom. Ez hiteles, nem lehet, az nem lehet, hogy csak olyan, aki, hát én nem vagyok alkoholista, miért rögtön azt kell mondjam, hogy én életemben nem ittam alkohol. Nem, soha, mert cseppet ránézek, megszédülök. Pálinka? Sosem. Ez egy ital. Az mi? Sör, az egy üdítő. Sose láttam. Életemben nem ittam még. Kampányolása. De hát az igazság, mi nem kampányolunk, mehetsz, Donát. Mehetsz. Jó, örülök, hogy itt voltál, eddig volt rád szükségem, takarodj innen. Jó Isten, Geci, hogy lehet ezt? Nézzél bele a kamerába, jó, most jó, mehetsz a picsába. Ó, az kemény. Nem, mi dolgozunk. Lehet utánunk. Mi dolgozunk? Mindenki más dolgozik, te meg itt ugatsz a kamerába. Azt a kurva Isten. Na, mindegy. Isten áldja önöket. Minden jót. Neked is. Hát ez nagyon nyomasztó. Szóval ilyen videókat csinál az úriember, és mindegyikben ilyen pislogásmentesen néz a kamerába, és egyek. Felmondja Please. A propagandát. Gondoljátok át, hogy mit csináltok. Ága gazda, miért a Fidesz a biztos választás? Mert csak egy nemzeti kormány képes kívül tartani Magyarországot a konfliktusokból, és megüzenni, hogy nem leszünk ukrán gyarmat. Nagyon jól megtanulta a szöveget. Értenek az social media, az nem? Azért, akit ez nem szólít meg, ezek a dolgok, az... Miért a Fidesz a biztos választás? Azért, mert Tesszeri Zoltán országgyűlési képviselő mindig, minden... Útba vagytok, hát látom minden. El fognak ütni. Kérem szépen, kérjük szépen, április 12-én szavazzanak a Fidesz-KDNP-re, Orbán Viktor miniszterelnök. Amúgy én nem akarok senkit analizálni, de valami furcsa ez a csávóval nekem. Van valami ilyen uncanny valley érzésem bele, hogy így valami nincs ember. Hát valami nyugtalanít, nem? Feszélyez. Amúgy igen, abszolút. Tényleg pislogás nélkül elindítja a kamerát, és onnantól nem pislog. Meg nem is gesztikulál, nem is hangsúlyoz az egész ilyen... Épp jó napot kívánunk. Itt van megint. Elkészültek a új korlátok ide a hídra. Szeretném önöknek megmutatni, hogy itt a... Hát csak le kéne betonozni ezt az utat. Szenye fasort... Bácsi, tartanod ott egy politikus, akkor már le lenne. Az állatmenhelyig, szennyvíztisztítóig, illetve ide a Botító partján lévő övezetig vezető út felújításán is dolgozunk, azaz egész pontosan szilárd útburkolatúvá szeretnénk átépíteni. Itt csávottál csöndben, hogy mit csinálják itt? És a kérdésem az, hogy béke, biztonság, országépítés, vagy pedig tiszás, háborús őrület? Annyira kurva unalmas már. Én nem tudom, mit mondjam. De az egész, megint az útépítés. Jönnek a választások, és ugyanaz van, ami mindig, hogy most elkezdenek szétverni mindent, és feltúrni az utakat, és mindenhol bazd meg javítják az utakat. Látványos legyen. Az elmúlt években erre vártunk, akkor most hát igen, megint ki lehet bökni az emberek szemét ezzel a szarral. Tudod, hát igen, az utakat ezt szeretik felújítani, mert a Mészáros Lőrinc cég, abból biztos el tudnak rakni egy kicsit. Szóval nyilván. Igazából lehet, hogy csomószor felújítanak olyan utakat, amit nem kéne, de hogy rengeteg pénzt el lehet rakni. Azt kifigyeli. Végtelen út van Magyarországon, az egy ilyen gyakorlatilag ilyen free money kód nekik, nem? Hogy igen, úgy is föl túlárazok tízszeresen, mint hódmezővásárhelyen, az csá. De miközben meg egy rengeteg út van, amire tényleg ráférne a felújítás, mert olyan, hát Barna külön Instagramot csinál erre, hogy kriminális dolgok vannak. Ugye van a böngészőben egy autó, ami félig eltűnik egy kátyúba, valaki pont betegelt, hogy az is hitte, hogy túlzás, de pont megtörtént valami budapesti helyen, vagy valahol Magyarországon, hogy egy autó kb. Eltűnt egy ilyen. megnyílt a föld, bazzeg. De hogy... Minden rendben van, nem érted? Nem baj, most megint jönnek a választások, úgyhogy minden fel van túrva, szokás de szerint. De mindig minden fel van túrva, mert mindent 30 évig csinálnak. Megkérdezte a 24.hu, a 21 kutatóközponta, hogy kire szavaznak az ismerőseik. És alapból, hogy kinyeri a választást, már ott is a Tiszát mondják többen, pedig még a, hogy mondjam, az ellenzéki emberek is óvatosak. Uh-huh. Nem, hogy azt mondják, hogy azért hát szeretném, hogy változás legyen, de már sokszor estünk pofára, de hogy az, hogy már az emberek többsége a Tisza győzelembe hisz, ez nem rossz. Ez érdekes. Igen. De én már borzalmasan óvatos vagyok ezekkel. Igen, de ez még nem az, hogy kire szavaznak, csak hogy mi behisznek. Ja. Én ezt értem. Igen. De hát a Márkiza is azért elhasalt, és abban is nagyon ilyenkor bíztunk, már régen szóval... kétharmaddal vezetett a Fidesz. És életkor szerinti megoszlás, az is érdekes, hogy 18-29 között a Fidesz aránya az 20% alatti, 19, ami még mindig sok szerintem. De hogy a Tisza még a 30-39 közöttieknél is vezet, sőt, 40-49-ig is vezet a Tisza. Szóval így kb. Ilyen 50 fölött fordul át a Fideszbe a dolog. 65 fölött meg ott már tényleg eléggé vezet a Fidesz. Amúgy az nem tudom, hogy mennyire jó hatása van a társadalomra, ezen majd el kell gondolkozni az nálam okosabb embereknek, hogy ez valamennyire a generációk harca ez a választás. Mindegyik valamennyire, de itt nagyon kiélezetten látszik ezen is, hogy itt gyakorlatilag nyilván vannak fiatalok, akik fideszesek, és idősek, akik tiszások, sőt, csomószor látni, hogy Tisza-szigetben aktívak, meg tök jó, de mégis az van, hogy azért látványosan nagy átlagban egy generáció az egy felé húz. Szóval itt az van, hogy a fiatalok és az idősek valamennyire mást akarnak az országnak, és ez fogja eldönteni. Egyfelől... meggyőzni kit? Én azt gondolom, hogy a fiatalok, akikben még buzog a tetvágy, gyakran szokták előidézni ezt a fajta változást, meg ezt a lázadást, amikor látják, hogy nem működnek a dolgok, és azt gondolják, hogy ők tudnának még tenni érte, és akkor van egyfajta vágy arra. Most csak így egy ilyen globalizált világban élünk, ahogy ezt szokták mondani, és pontosan látod, hogyha van annyi pénzed, hogy elmenj egyszer egy évben külföldre nyaralni, és ott látod, hogy ott milyen dolgok vannak, vagy akár a tévében, az interneten, valahol, és azt látod, hogy valahol máshol jobb, és nem kéne olyan nagyon-nagyon sok energia befektetés ahhoz, hogy itt is olyan legyen, akkor az így mozgatja az embereket, hogy de ez miért nincs így? Hogy, és akkor nyilván ezt most leginkább a fiatalok azok, akik ebben nőttek fel, hogy hozzáférésük van az internethez. Látják, hogy máshol is vannak dolgok, látják, hogy vannak okosabb megoldások, jobb megoldások, míg az idősebbek, nyugdíjasok különösebben, kis százalékuk az, aki megtanulta mondjuk használni az internetet, aki magának tájékozódik, innen is üdvözöljük mindig a kommentelőket, akik írják, hogy ők már nyuggerek, és mégis fönt vannak az interneten. Nekünk is vannak ilyen nézőink, szóval, hogy azt gondolom, hogy ez egy ekkora társadalmi változás, és az, hogy máshogy tekintsenek az emberek, és kicsit liberálisabban dolgokra, miután a szüleink generációja, pláne a nagyszüleink még teljesen ebben a, nem tudom, még ilyen kommunista, posztkommunista érában nőttek fel, ahol ezek a bezártság dolgok, meg az, hogy kussolsz, és csak a saját dolgoddal foglalkozol. Mai fiatalok is ebben nőttek. volt hozzá szerencs. Jogos. De most elfelejtettem, mit akartam mondani, de arra akartam kifutatni, hogy ezek az ekkora társadalmi változások lassan mennek át egy-egy országban. Mert még ott van az előző generáció, meg az előtte lévő generáció, és őnekik is van beleszólásuk, és ezért nem az van, hogy ezeket könnyen egyik évről a másikra meg tudjuk változtatni, hanem ezek nagy és nehézkes változások. Csaba, igen. Egyföl mi is öregszünk. Amúgy igen. Még annak idején hittünk benne, hogy ezeken lehet változtatni. Én múltkor így marottválkoztam, és néztem a tükörbe, és így azt mondtam, hogy keci, megöregettem. Én láttam a fejemet közelről, és azt mondtam, hogy basszom, amúgy nem azt mondtam, hogy most így sokként ért, meg hogy most akkor szaladok a botox szóltatni, csak így egyszerűen így láttam, hogy öregebb vagyok. Igen. Így ez egy ilyen realizálás volt, hogy így ősz, és így megöregettünk az Orbán Gyurcsány rendszerben. Nekem is megjöttek az első ilyen sokkolom. Így az ember csinálja a dolgát, és ritkán van az, hogy így meg tudja nézni az arcát, és akkor azt mondom, hogy ó, ez nem. Jó, mindegy. Ez a természetes dolog. Örüljünk neki, hogy van lehetőségünk rá. De hogy mit kell tenni az embernek, és ez nagy kérdésem, mert itt látom, hogy azért nagyon sok idős ember beleesik abba, hogy mindent elhisz az államnak, meg a propagandán túl nem lát. Nagyon ilyen szektásan fideszes lesz, és amúgy se nyitott túl sorosan a világ dolgaira, vagy arra, hogy mi megy a világban, vagy így a fiatalok dolgaira. Uh-huh. Miközben látszom, hogy vannak idősek, akik sokkal nyitottabbak, akik jól átlátják, akik pengék. Szóval azon gondolkozom, hogy látom azt, hogy milyen nem szeretnék lenni, és nyilván sokkal másabb kihívás lesz, amikor mi idősek leszünk, mert megint változni fog a világ, és nekünk is egy ilyen kényelmetlen lesz, hogy már nem értjük annyira a világot, hogy így belemenekülünk a régibe, kapaszkodunk majd abban, amit értünk, de hogy mit kell csinálni ahhoz szerinted, hogy az ember ne az utolsó pillanatban, hanem hogy szépen lassan úgy tudjon megöregedni, hogy nyitott a világra, és nem savanyodik be, nem gyepesedik be. Igen, szóval ez fontos lenne már még mielőtt megöregedsz tudatosítani, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ne úgy öregedj meg, hogy egy ilyen, ahogy egyesek itt a korfánál. Azt nem tudom, hogy mit lehet pontosan csinálni, én azt gondolom egy kicsit, hogy vannak, akik hajlamosabbak a kényelmesre szavazni, és benne maradni abban a tudatállapotban, amiben már sok évet eltöltöttek. Szóval, hogy valakit, akinek soha nem volt lehetősége utazni, vagy nem tudom, csak így eljárni társaságba, az egyre nehezebb utána rávenni ezekre a dolgokra, és utána még, hogyha lenne lehetősége, meg lenne pénze, akkor sem feltétlenül fogja megtenni, mert már megszokta ez olyan tanult tehetetlenség, vagy nem is tudom. Ami kegyetlenül hiányzik a mostani világból, azok az ilyen emberi kapcsolódások. Régen azért... De miért? Ez nem kezdesz te is boomeresedni? Én abszolút kezdek boomeresedni. Kapcsolás van amúgy mai világban is. Nem. Én azt gondolom, hogy az online is van, de kimész... De hogy azért nem azt látom, hogy az emberek, szóval kimegyek helyekre hétvégén, tele vannak a parkok. Szóval nem azt mondom, hogy mindenki otthon ül. Biztos van. Nem, nem is az otthonülésről, és nem is a parkról beszélek, hanem az, hogy voltak annak idején ilyen vannak, klubok, nem? Meg társaságok, meg hasonlók, amiből sokkal több. Miatt, igen, de, igen, de nem is erre gondolok, hanem ilyen néptáncos kör, meg nem tudom, különböző hobbik közé, ahol sokkal könnyebben tudtál ismerkedni, de most mit csinálsz? A már meglévő barátaiddal mész el ezekre a helyekre, és nincs ez, hogy mondjuk minden hónapban van bál, meg anyám kínja, ahova az emberek eljárnak, és ott egymással kell beszélgetni, hanem oda is viszed a telefonodat, és ott is azt nyomkodod, és a barátaiddal csetelsz közben. De Csaba, nem lehet, hogy ez szóval... is már egy ilyen idősödő hozzáállás, hogy már azt látod, hogy a mai korban valami rosszabb, és régen jobb volt, az megint arról szól, hogy más. Nem csak biztos, hogy rosszabb, csak nem érted az újat, vagy más csatornákon folynak ugyanezek a dolgok, és ezért az ember, mivel nem érti az újat, és a régit nem találja, ezért hajlamos azt mondani, hogy nem, ez most tényleg objektívan rosszabb lett, miközben nem, csak egyszerűen már nem azt a részét látod át a világnak, ami most aktív, és ez a mindig félelem, hogy bárki bármi olyasmit mond, hogy figyelj, ez szerintem, és úgy, hogy objektívan nem is nagyon megállapítható, ez a dolog rosszabb, mint régen, az mindig úgy van az emberben, hát vajon ez akkor már elkezdte ezt az utat, ezt a boomeres utat, vagy valami tényleg objektíven rosszabb, márha ez lehetséges, hogy valami objektíven rosszabb legyen, szóval könnyű beleesni szerintem ebbe, hogy jó, nem, ez most tényleg rosszabb, és akkor ott vagy 30 év múlva, hogy már minden szarabb, amúgy, és validálod magadnak. Eszembe jut konkrét ilyen, amikor tudom, hogy anyáik aggódtak azon, hogy mi nem járunk el otthonról, és nincsenek barátaink, és nem tudom én, ez ilyen tinédzser korunk körül volt, és közben még váltig állítottuk, hogy de vannak barátaink az interneten, és minden nap a MSN-en, meg a nem tudom, bementünk a Call of Duty-ba, és akkor ott ilyen, ugyanazokkal az emberekkel játszottunk. Az emberekkel. Így van, de azok nem voltak a barátaim. Nagyon fontos. Nagyon fontos volt? Az igazi barátaim. Chat.hu-n. Én fórumokon lógtam. Nyilván az, hogy interneten idegenekkel barátkozol. Jó. Önnek is lehet hátránya. Catfish. Na, sok minden. Don't be catfished. Na mindegy, persze, igen, ezek ilyen furcsa dolgok, mi is ott az ilyen 40 éves csávókkal ott lövöldöztünk a Call of Duty-ba, és velük beszélgettünk, és nem tudom én, igen, két kör között ott cseteltünk, meg ilyesmi, és így nem, tehát lehetett volna nagyon para. De igazából semmi extra nem volt, csak amikor valami nyomasztott, akkor így ezt bebefögtük oda, senki nem foglalkozott vele. Szóval, hogy értem ezt is, hogy most máshogy zajlik mondjuk online egy csomó minden ezek közül, de nagyon nehéz lett szerintem mindig, közösséget építeni. Mindig kihívások elé álltak, minden korban volt a kihívás. Most láttam a Gergő tökül összegyűjtött egy ilyet, hogy igazából meg vannak ilyen cikkek az 1800-as évekből arról, hogy a mai fiatalok már nem tudom, én emlékszem olyan cikkre, hogy volt, amikor bejöttek a magazinok vagy könyvek, így már rendesen lehetett kapni, nem tudom, nem csak a könyvtárak volt, hanem elkezdődött rendes nyomtatás a könyveknek, akkor azon háborogtak az idősek, hogy most már az ember fiatalok a könyveket olvassák helyett, hogy kimenének találkozni. Már egész visszamenőleg, amiről adatunk van, ott mindig volt, hogy az idős generáció azon puffogott, hogy a fiatalok már máshogy csinálják, ez már az ókori Rómában is. Igen. Szóval nehéz itt puffogni, mert valószínűleg, hogyha igény lesz az emberek közti kapcsolatra, az így is úgy is megvalósul. Nyilván jött egy online boom, rengeteg ember ott is megtalálhatott dolgot, amit lehet, hogy nem tudott az életben. Amúgy erről van olyan, akinek szerintem kifejezetten jó volt. Van egy ilyen, még nem láttam, mert túl szomorúnak tűnik, egy ilyen doksi film arról, egy ilyen fiatalról, aki Iberian, vagy mi a neve? Arról szól, hogy WoW-ba találta meg a barátait, mert ugye a számítógép tudott csak ülni, mert ilyen korlátozott mozgású volt a betegsége miatt, és ott viszont nagyon sok barátja volt, és arról szól a doksi film, hogy igen. Azóta már meghalt ez a fiatal srác, említek egy nagyon jó doksi film, csak félek megnézni, hogy végig fogom bőgni. Ibelin az a neve, a Netflixen van. Szóval vannak pozitív dolgai is ennek, de hogy az emberek meg valószínűleg, hogyha már mindenki nagyon rá van buzulva az online dolgokra, én azt látom a következő 10-20 évben újra divat lesz mindenféle offline dolog. Hogy újra az emberek már telítődnek az internettel, már csak jön a trash, jön az AI, minden ömlik rájuk a szar, és föl fog értékelődni az emberi kapcsolatok, hogy találkozzanak, hogy élőben legyenek, de szerintem. Úgy lehet, hogy egy ilyen ciklikusság ez egy ciklikus dolog. Nem hiszem, hogy a fiatalokat temetni kell. Valaha. Alig várom, hogy én is olyan boomer legyek, aki így a háza elé kirak egy ilyen kis padot. Igen. Azt nagyon szerettem, ilyen Romániában, meg Erdélyben, meg itthon is vidéken sok helyen kint van kerítés előtt a kis pad, és akkor oda kiülsz, és ez azt jelzi, mintha online mennél a cseten, hogy itt vagyok, és készen állok beszélgetni. Az menő. Figyelj, itt van még a tipp, a választás nyertesére a település típus szerint faluban inkább a Fideszre szavaznak, egyéb városban, hát itt eléggé egyenlő, a Fidesz vezet a hivatalon belül, megyei jogú városban már eléggé a Tiszát gondolják nyertesnek, a fővárosban is a Tiszát gondolják. Na, ez itt a buborékod. Az idősek, a falusiak, a tények neve miatt vett elő, de csak azt gondolják, szóval nem csak arról szól. Egyébként, ja, itt a főváros, az kevés lesz hozzá. Szóval az önismerőség, kire fognak szavazni többségükben, itt viszont durván nyert a Tisza, hogy a legtöbb ember azt mondta, hogy az ismerősei a Tiszára fognak szavazni, ami érdekes. Ez valóban érdekes. Én nem merném ezt kijelenteni, szóval, hogy vannak nyilván ismerőseim, akik igen, és van egy csomó, aki abszolút nem, és pontosan tudom, hogy ültem le ilyen emberekkel beszélgetni, és egy idő után tök agresszívan nyomták a propagandát, ugyanazok a panelek, ja, itt nem akarok háborút, nem tudom én, és az volt már végén, hogy elegem lett, nem akartam vitatkozni, úgyhogy csak azt megkérdeztem, hogy jó, miért van az, hogy te a Fideszre akarsz szavazni. Mi az a gondolatmenet, mi áll annak a hátterében, hogy nem lehet megváltoztatni, és hogy ilyen agresszívan véded a Fideszt meg az Orbánt. És akkor így elkezdték mondani, hogy ez meg az, és így értettem ezt a vonulatot, de ez a vonulat, ez mindig ez a háborús uszítás volt. Értem, rettenetesen félnek a háborútól, de soha egyszer sem vették a fáradtságot, hogy megnézzék, hogy amúgy mi ez a háborús uszítás, és mit gondol róla a Magyar Péter, és ő mit mondott. Tehát, a másik oldalt már nem nézik meg, nem foglalkoznak vele, már megvették a paneleket, nincs igényük rá, hogy mást lássanak, és érthető működik a időseknél. Propaganda. Közelbbi kapcsolatuk van a háborúban, vagy abszolút. Ők, vagy a szüleik átélték, és akkor ezért közvetetten jobban hatás volt. Értem, igen, de attól miért gondolják, hogy én nem... szeretnék? Hogy én mi a faszért akarnék meghalni a háborúban? Ne haragudj, eszem ágába sincs. Nem, de hogy valamiért azt gondolják, hogy mindenki, aki a Tiszára szavaz, az automatikusan menne halni, vagy őket küldené a háborúba. Eszem ágába sincsen. Atya úristen. De hogy ez a kapcsolódás már nincs meg, hogy valószínűleg én sem ezt akarom. Mert eddig már nem jutnak el gondolatba. Nem? Kész. Na mindegy. Ja, kiadtam. Hát Csaba, bárcsak megfejthetnénk ezeket. A választás után mennyi elemzés lesz, hogy igen, egyértelmű, hogy ez így, emiatt alakult így, meg, és akkor utána már mindenki olyan okos. Meg hát annyi dolgot mond most mindenféle ember, hogy valaki majd ráhibázik, és utána ő lesz a nagyon okos. Nekem most erről az izé jut eszembe, volt egy ilyen poszt róla, hogy Trump néhány óra leforgása alatt egyszerre állította, hogy éppen megnyeri az iráni háborút, hogy már megnyerte az iráni háborút, azt, hogy nem kell neki segítség az iráni háború megnyeréséhez, és azt, hogy azonnal mindenki segítsen neki az iráni háborúban. Valamikor, akkor csak igaz lesz. De így van, de hogy ez az, hogy itt van nesze paraszt, egy rakás mag, válogasd ki, amelyik tetszik. Tehát, hogy mindenki majd azt hozza le, amelyiket gondolja. És akkor innentől kezdve, pazzeg, már nincs is ilyen, hogy fake news, mert ez már nem is fake news, hanem itt van minden, egyik se jelent semmit, szolgáld ki magad, amelyik tetszik, menjél azzal, bazd meg. Őrület! Ez történik 2026-ban, hogy ilyen emberek vezetik a világot. És így már nincs ilyen, hogy biztos forrás, mert hiszen mindegyiket elmondta. Ő maga, Trump. Ja, és mindezt úgy, hogy egy olyan háborút intéz jelenleg, amire azt mondta tavaly júniusban, kijelentette, hogy ugye elpusztította az összes iráni atomfegyvert, most valamiért megint atomfegyverek ellen megy. Elképesztő. Hát most elfelejtette, vagy mi történt? Igen, mármint, hogy háborúnak mondott Csaba, a miniszterelnök úr Orbán Viktor azt mondta, hogy még nem döntötték el, hogy ez most ez háború, vagy pont a béke. Majd a történészek fogják el. Háború. Hát igen, békeharc. Történészek majd eldöntik, hogy ez most ez a béke, vagy háború, amit indított. Lehet, hogy békét indított. Már történészek azt szokták, ugye, hogy itt elkezdték bombázni egymást országok. Ezt akkor utólag nevezzük békének. Ez egy nagy béke volt itt végig. Igen. Szóval ez azért érdekes értelmezés. 93 és 95 között béke uralkodott. Igen. Itt ugye a békeköltségvetés volt tavaly, meg is látszik a hiányon, hogy arra készültünk, hogy béke lesz 5 perc alatt, aztán azóta sincs béke. Magyar Péter azt mondta, hogy hát ő a kétharmadra gyúr nyilván, ahogy a Fidesz is, és fel is sorolta, hogy kiket váltalának le, hogyha egy alkotmánymódosítás után. Van itt egy listája, hogy kiknek kell munka után néznie. Szóval Súlyog Tamást. Jó, nem fog hiányozni. Igen, a kúria elnökét, Varga Zsé Andrást, aki életében egy darab bírósági ítéletet sem hozott, úgy ejtőernyezték a kúria élére, mint Mary Poppins-t. Ezt gondolom a Magyar Péter szavai amúgy. Az Országos Bírósági Hivatal elnökét, Senyei György Barnát, őt is, a legfőbb ügyészt is lecserélni, akinek Polt Péter óta volt ideje bizonyítani, gondolom nem sikerült. Az alkotmánybíros, hát Polt Pétert nyilván, meg a többi tagot is, az Állami Számbevőszék elnökét is, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét is, a Médiahatóság vezetőségét is, a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, ami nem tudom, úgy létrejött, de azóta nem hallani róla már egy ideje. Mondom, hogyha nyer a Fidesz, akkor majd felkapcsolják, és mindenkit kitakarítatnak vele. És maximum 8 évig lehet majd valaki miniszterelnök és a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ugye ez amit legjobban várok, hogy lehet itt azt mondani, hogy ők nekik kétharmaduk lesz, és a szörnyű, de hogyha az elején megcsinálják a saját fékek, és az a baj, hogy most már nincs ellensúly. Nincsen. Szóval mindent szétbontottak a geciből. Szóval gyakorlatilag a Magyar Péterék csak saját magukat korlátozhatják, de hogyha megcsinálják ezt, hogy maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök, visszaállítanak fékeket és ellensúlyokat, az már az újra reményt ad a demokráciára, hogy újra lesz. Tényleg, ez az egyik kulcs fontosságú, hiszen Orbánék most már tényleg 16 éve aktívan, kis darabokban ugyan, de folyamatosan ezen dolgoznak, hogy elbontsák azt, hogy felül lehessen de vizsgálni. Amúgy, igen. Igen, sikerült. Ez sikerült a kurva. Csaba! Nem. Ez egy értelmiségi műsor, itt nem káromkodunk. Ha értelmiségi műsor, akkor minek hívtál ide? Szerintem akkor sokan nem lehetnénk itt amúgy, de... Akkor rosszul mondtam, ez nem egy értelmiségi műsor, ez a Partizán, összekevertem. Igen. Jó, Kubató Gábor fia a főosztályvezető a külügyben, Németh Szilárd lánya meg ugye Malajziában volt, most már Canberrai nagykövetségre tart. Mert hogy amiatt, hogy kiderült, hogy Malajziában van, és azt mondják, hogy kiderült, úgyhogy átrakunk ide? Nem, ennél sokkal durvább. Jobban tetszik neki! Megpályázott egyet. Ugye Canberra, ha jól tudom, Ausztrália, és hát megunta Malajziát, ő most már Ausztráliában. Minél messzebb akar Magyarországtól kerülni? Amúgy ezt is megértem. Már nem is tudna messzebb, már csak Új-Zélandra tudna elmenni. De hogy ő ezt megpályázta, és elfogadták. Tehát, hogy ő, mint szakértő, alkalmas arra, hogy akkor Ausztráliában is képviseljen Ausztrália minket. Ausztrália az egy érdekes hely amúgy. Biztos, annyira kívül esik a világtól. Ja, amúgy érdekelne, csak nem bírom a mérgező állatokat. Igen, is, de hogy... talán a város, hát igen. Hát csak ezerféle de pók, meg Új-Zéland, az milyen gyönyörű hely. Mm. Hát ezt oda kéne menni, csak ott... Na, most mindegy. Válogatunk mi is ilyen pozíciókat. Úgy tűnik, ez így megy. Amúgy igen, tehát hogyha végzettségük alapján ugye de, ének, de tanár, nem úgy van, hogy elmegy valahova, azt most így folyamatosan lehet pályázni, és akkor tovább utazol gyakorlatilag... álljuk a nyaralásukat, hogy egyik helyre másikra menne. Megunta, tehát pont olyan nekik szerintem, mint egy ilyen nyaralás. Ott van, így csinálgat dolgokat, bemegy a nagykövetségre egy ilyen 4 órában, aláír néhány dokumentumot, és akkor így biztos van benne valami munka, de nekem ez fura, hogy mindenféle képesítés és mindenféle jogi háttér nélkül csak úgy oda mennek és képviselnek minket egy másik országban. Ez de nem mindenki, mondjuk valamennyire ugye, amikor a külügyi tárcánál, vagy az is képvisel minket külföldön, de hogy ez vicces ez a mondat, ugye Kubatov fia, akkor neki már nem kell aggódni. 10 éve egy lakossági fórumon úgy beszélt erről, hogy az én okom a fia jó jövője. A fiam jövője. De mi az, hogy az én okom? Várjál, kéne valami kontextus. Igen. Jó, mindegy, az lényeg, hogy eltartjuk. Ez a lényeg, most figyelj, van 2 lányom is, de remélem, hogy őket majd elveszi valami fiatal ember, és eltartja őket. Csodálatos. Így van. Emancipáció! Ennyi. Kubatov Gábor, az megvan, hogy mit szállna a fiának, úgy látszik, hogy egy külügyi tárcában lehet dolgoznia. Így van, keresse a lányait, majd eltartja bazen, aki feleségül veszi őket. Hát valaki a Fideszből, nem? Ők legalább a lányok a saját képességeik alapján fognak ezek szerint elhelyezkedni. Aj, milyen a, vagy. A fiának erre nem volt lehetősége. Berakják őket oda. Csá, el van intézve, nekik megvan a jövőjük. Fidesznek a következő generációja. Meg. Csak valahogy a Fidesz következő generációja minél messzebb megy Magyarországtól, hogy nézem, igen. Ausztráliából nézte Németh Szilárd, hogy milyen messze kell mennem, ahol talán nem fog visszahivatni már Magyar Péter békén, hogy, és úgy gondolta, ha Ausztráliáig elmegy, akkor onnan ott már csak békén hagyja. Srácok, menjetek Líbiába, ott senki nem fog keresni titeket szerintem. Ezt tudom mondani, javasolni. Ott potyognak a bombák. Miről beszélsz? Semmi. Csak javaslom, hogy hol nem fogja őket keresni a Magyar Nézzük Péter meg Orbán sem. Balázs is miket beszélt, mert ez a szimpatikus úriember, ez azért fontos. Pontos, hogy mikben van. Elkapta a Partizán Orbán Balást, és hát milyen mindig öröm, hogyha őt lehet hallgatni. Ukrán zászló kifeszítését a Tisza március 15-i menetén? Miért kellett volna engedélyezni bármit? Mert ön a kampányfőnök, és azt gondolná az ember, hogy a digitális demokrácia fejlesztési ügynökség és a Fidelitas munkatársai az ön engedélyével csinálnak. Tiszás meneten történteket nem szoktam engedélyezni. De akkor a digitális demokrácia fejlesztési ügynökség és a Fidelitas elnöke, akit ugye az ukrán zászló kifeszítéséhez lehet kapcsolni, teljesen magától cselekedett? Nézze, az a helyzet, hogy ugye zajlott egy tiszás menet. Szerinted milyen hamar fog fölkúrni ez az ember engem? Nem sok időd maradt hátra, de... Én azzal nyugtatom magam, hogy ott a háttérben a másik fickót nézem, hogy mennyire szét van ő is. A óráját nézi már meg minden. Nem szeretik, amikor megjelenik a Telex 444, a Partizán. Tudják, hogy itt baj lesz. Az, hogy a Tisza párt és a Tisza párt mögötti támogatók azok ukrán pártiak lennének, ez a napnál is világosabb. Ezen nincs mit bizonyítani. Még bizonyítani nem kell. Nekünk nem kellenek érvek, ez így van. Viszont ha ti érveket akartok, akkor dugjátok fel magatoknak a kérdéseiteket. Ez a kedvencem. Igazából igen, mindig szimpatikus, amikor a végtelen kormányzati pénzen az adófizetők tartanak el engem, de még bizonyítanom sem kell. Nem, az van, amit mondtam, igen. Nem érted? Nem hagyták, hogy ők feszítsék ki az ukrán zászlót, miért feszítették ki helyettük? Ez ők feszítették ki. De hát nem ők feszítették ki, a digitális demokrácia fejlesztési ügynökség feszítették. Ne haragudjon, szóval én értem, hogy Én értem, hogy ön szeretne valamit bebizonyítani, de... Nem akar, ez már bebizonyosan. Igen, ez nem... Tehát itt már csak arról van szó, hogy vagytok-e olyan tökösek, hogy bevalljátok, hogy igen, ezt elbalfaszkodtuk, de semmi vajon, másról nincsen szó. Olyan tökösek? Nem valószínű. Hát igazából... De még neki áll följebb az a kedvencem mindig, hogy figyelj, lebuktatok, és így én értem, hogy te azt akarod bebizonyítani, hogy mi lebuktunk, de nem, konkrétan lebuktatok. Megtörtént a lebukás, most akkor beszélgessünk, de értem, hogy nektek az az értelmezésetek, és így... Ezek a folyamatos kitérések, nem, ezt már én betiltanám, nem tudom, ostorral veretném őket minden Csaba! Ilyen után. Nem, nagyon durva. Mehetsz a TV2-höz. Igen. Komolyan nem válaszolnak, bazd meg, kérdésekre. Tehát semmilyen felelősséget, zéró, nem vállalnak évek óta semmilyen elbaszásért, de még a jó dolgokért se, mert arról is hazudnak, mert az sincsen, tehát az, ami... Jó. A Demokráciafejlesztési Ügynökség az önök kampányán dolgozó szervezet vezetői feszítették ki ezt az ászlót. Mindenki tudja Magyarországon, hogy a Tisza pártnak egy ukrán párti politikája van. Mi azt javasoljuk, és ezért jöttünk el ide. Nem, az én kérdésem, hogy nektek milyen párti? Tehát, hogy akkor beszéljünk arról. Ha pár, jó, de ezt nem fogják kimondani. Jó, akkor ezt állítjátok, hogy a Tiszának ilyen van. Nektek milyen? Mi az ellenoldal? Utána esetleg. Tehát arra szeretném kérni, hogy miután 5-10 percig válaszoltam az ön kérdésére, úgy, ahogy én szeretnék válaszolni. 3 percnél tart a videó, nem? Igen, és nem válaszolt semmi. Ezek után azt ne írja meg, hogy nem válaszoltam a kérdésre. Jó, mert ez a játékszok, Nem kell mondani ezt semmit konkrétan. Ukrán párti gyűlések voltak? Hogy nem válaszolt, mert látom, hogy nem válaszolt. Akkor ezek ukrán párti gyűlések voltak, a DPK gyűlések? Ezek háború ellenes gyűlések voltak. De hát ugye mégis ukrán zászlót feszítettek ki a Digitális Demokrácia Fejlesztési Ügynökség vezetői. Bocsánat, én... Férjért, én a Fidesznek a kampányfőnöke vagyok. Tehát azért vagyok felelős, hogy a március 15-én mi történik a Kossuth téren. Arról tudok tájékoztatást adni. A többit kérdezem. De akkor a Digitális Demokrácia Fejlesztési Ügynökség ez nem önökhöz tartozik? Ez nem a Fidesz kampányához tartozik? Csak a DPK-kat szervezi, ugye? Hogy tartozna hozzánk? Ez csak a DPK-kat szervezi. Amiről amúgy kiderült, hogy most volt egy ilyen doksi, amit vagy igaz, vagy nem, hogy 1,5 millióért lépnek fel ott az emberek. Kivéve a Radics Gigit. 2-3? 3. Vagy ki kell ezeket fizetni, de már azt mondta a Nagyferő, hogy ő ezt a pénzt nem kapta meg, most akkor vagy balfasz, vagy fellépés nincs ingyen, ezek... megértem. De hogy ők meg azt állítják, hogy csak jó fejségben mennek el, amit ugyanúgy megértenék, mert hogyha Fidesz talpnyalóként a Fidesz hívna, akkor elmész ingyen is nyilván, de hogy biztos mindenki részesül még, amiből lehet. Nyilván az, hogy a DPK-t miből szervezik, meg honnan van erre pénz, összedobják elméletek gazdag igen. emberek. Az... Igen, mi? Igen. Bár csak gazdag lennék hozzá. Én elítélem a Tisza politikáját, de miközben van hozzá? Én azért jövök el ide is a Szegre, hogy meggyőzzem az embereket, hogy ne szavazzanak egy ukrán párti politikai erőre. De akkor hát miért önök feszítették ki a Molinót? Itt is elmondtam, hogy bocsánat, és a Városházára kifeszítettek ki? Nem, erről beszélünk arról, hogy miért a Digitális Tisza... Demokrácia Fejlesztési Nem, én értem. Bocsánat, 24 nappal vagyunk a választások előtt. Megértem a fixációját, megértem a problémáját. Nem érti meg, nem érti. Nem ért, de hát Csaba nem érti meg szerintem. Nem értem, hogy erre önök rá vannak feszülve, de az a politikai önök erő... vannak rá feszülve, az önök feszítették ki az a politikai erő, akit önök képviselnek. Egyébként nem pedig az, ahonnan önök a pénzüket is kapják. Nem, a pénzünket sem kapjuk. De igen, akkor bocsánat, hadd mondjam el én. A Partizán, ami a legtöbb adó 1%-át kapta az egész országba, szóval itt nehéz most a Tiszára fogni, itt teljesen nyilvános, az állam hozta nyilvánosságra, hogy miből kapta a Partizán a bevételét, hisz az adó 1%-ából a magyar állam tette ezt nyilvánossá, és utána meg azt mondják, hogy a Tiszától kapják a pénzt, szóval itt teljesen... A valóság az már mindegy. Elfárad az agyam ebbe a trashben. Mindenkire megint az ujjalmutogatás, zéró felelősségvállalás, csak a szokásos Fidesz műsor. Folytatjuk. Igen. De jó lesz. Megfelelően 1%-os támogatásokat gyűjtünk. 38 ezer ember ajánlotta a Partizánnak az 1%-át. Miért? Mert hülyeségeket beszél. Én csak... miért lettél ilyen ideges? Vége van, kicsi. Folyamatosan hárítok, és baromságokat beszélek, és vádollak titeket egyértelmű hazugságokkal. Miért lettél ideges? Nem értem. És én csak... Maradjál már nyugodt. Miért remeg a kezed, ez lesz a következő, még ezt szokott tenni ez a megafonos bazmeg. Én beszélek hülyeségeket? Akkor miért kérdez? Akkor miért kérdez? Miért jön ide? Azért, mert te vagy felelős érte, bazd meg. Csaba. Bocsánat. Te is ideges. Miért remeg a kezed? Nagyon remeg. A kávé leginkább. Kíváncsi a véleményemre. 36-szor feltette nekem a kérdést. Nem a véleményre vagyunk kíváncsiak, igen, hanem arra, hogy miért csinálják azt, amit csinálnak, gyanúsan a mi pénzünkből, ugye? Jó. Nem bírom csak engedd el. Legyen már igazgató úr, a Telexnek több mint 40 ezer ember adta az 1%-át, a Partizánnak több mint 38 ezer ember adta az 1%-át, több 100 millió forint folyt be a magyar törvényeknek csak megfelelően ezeknek az a médiavállalkozásokból. Csak az Európai Bizottság is adott lóvét. Meg azok az NGO-k, amik elmondják azt, hogy... Az Európai Bizottság, az Európai Uniótól Magyarország is, a magyar gazdák is. Ön biztos fantasztikus újságíró. De nem a két szép szemért kapta azt a pénzt. Azért kapta azt a pénzt, ugyanis azok a szervezetek nem kapnak pénzt, amelyik nem támogatják az ukrán propagandát. Mi? Vele vagyunk már zavaradva. Megafon nem kap pénzt. Neki Magyarországról kap végtelen pénzt. Igen. Direktbe, ami sokkal kevésbé követhető, mert amíg mondjuk a Telex pályázik egy EU-s, ugye, amiben EU, szóval... Igen, egy tudod, nyílt pályázatok, igen, része vagyunk az Európai Uniónak, igen. Szóval az teljesen nyilvános, hogy mire kapjak mennyi pénzt. És el kell vele számolni. Így van, és el kell számolni. Ezzel van a baja, nem a Megafonnal, ami milliárdokat kap, ki tudja honnan. Véletlenül, Facebook hirdetésekre borzalmas milliárdok mennek el azóta is, de az teljesen rendben van, és annak ott nincsen semmilyen agendája. Azok nem kapnak. Érdekes módon, hát nem külföldi. Érdekes, hogy a Partizánnál, akit rengetegen néznek, és a legtöbb 1%-ot ajánlották föl neki, rendkívül népszerű, ehhez képest a Rogán Ceciliának a honlapját, amit senki nem látogat, több volt a profit, amit ki tudtak venni osztalékként, mint a Partizán egész költségvetése, de neki a Partizán költségvetése a gyanús, nem az, a honlap, ahol a profit több volt, mint a Partizán egész költségvetése, annak ellenére senki se nézi. Abban nincs semmi gyanús. Az rendben van. Ez tök rendben az van. Az jó van. Pénzben. Az biztos. Akkor miből? Kérdezzék meg őket. Hát nem külföldi pénzben. Nem külföldi pénzben. Miért lettek ilyen idegesek? Ú, te rohadjál meg te. Hát szétszedek valamit. Hát megőrülök! Fú, te! Hát de miért vagy ideges? Ezt tanulják, hogy miért vagy ideges. Miért vagy ideges? Azért vagyok ideges, mert 16 éve szétlopjátok az országon, bazd meg. Próbálnak a független médiák megélni valahogy, mert mindent, kigáncsoljátok őket, támadjátok őket, leuraljátok a piacot, megszüntet minden, szóval amit lehet, így kivéreztetitek őket, és ennek ellenére az emberek mellé állnak, és ezért tud fennmaradni még, akár mi is, de akár a Telex, vagy a 444, vagy bármelyik, azért tud, mert az emberek mellé állnak, és támogatják. Mi meg a saját médiánkat, a ti adófizetői pénzetekből végtelen pénzt beleöntünk arra, hogy titeket támadjunk, és a hülyeségeket terjesszük. Miért vagy ideges? Miért vagy ideges? És közben szétlopunk mindent, aranyvécéket csinálunk az MNB-be, 100 milliárdokat költünk arra, hogy aranyvécén üljünk, és hogy a Dubajba a Matolcsi Ádám lakást vessen, miközben lerohad a kórház. Miért vagy ideges? Anyádért bazd meg! Fú, te! Miért vagy ideges, Csaba? Én... Amikor a mentő egy óra még kiér, miközben Matolcsinak Ferrari gyűjteménye van, miért vagy ideges? Azzal Pokémon kártyából gyűjtemény is gáz, de hogy... Ferrari-ból, bazd meg. Miért, amikor a hódmezővásányon százszorosan túlárasztunk egy utat, közben máshol meg ilyen gigakátyúk vannak, miért vagy ideges? Érted, hogy földutat többért csinálunk meg, mint más egy autópályát. Miért vagy ideges? Felvásároljuk az összes földet, meg az összes médiát, meg a könyvesboltot, a repteret, mindent elveszünk, az összes közműszolgáltatót, az összes betongyárat, mindent bazd meg kivettünk. Miért vagy ideges? Miért kérdőjelezel meg? Hiszen én igen, vagyok. Hisz nulla bizonyíték nélkül mindenkit az ukrán támogatásra, meg ukránozunk, miközben a külügyminiszterünk jelent az oroszoknak, miért vagy ideges? Direktben. Miért vagy ideges? Nem értem. Azt mondják, el sem mentek az oroszok. Miért vagy ideges? Atya Istenem, az meg... Fú, csak kíváncsi vagyok. 36-szor szóra teszik fel ugyanazt a kérdést. Igen, mert nem válaszolsz! Csaba, miért vagy ideges? Én nem tudom. Ezt beszéljék meg a tiszapártosokkal. Beszéljék meg. Bocsánat, feltette azt a kérdést. Szerintem fejezzük be, mert ez nem vezet sehova. Egy utolsó kérdés. Fejezzük be 12-én végleg. Végleg fejezzük be 12-én, mert nem bírom tovább. 16 éve nem vezetett sehova. Megpróbálni, megkérdőjelezni, kérdőre vonni azokat az embereket, akiket megbíztunk azzal, hogy vezessék az országot, vigyék a közügyeinket. 16 éve nem vezet sehova, bazd meg, megkérdezni, hogy de most ezt mi a faszomért csináltátok? Nem bírom tovább, Csaba, legyen vége ennek tényleg. De ki? Süketek párbeszéde, és nem rajtam múlik. Ez tényleg az, bazd meg. Szeretnék kérni egy ilyen üvöltő párnát ide be. Elég volt nekem Orbán Balázsból most egy időre. Miért kell az, hogy ahhoz, hogy egy rabló geci legyél, még hozzá ilyen pökhendi fasznak is lenni? Nem lehetne csak az egyiket? Csak az... Valami határ szabjunk már, de ez híresen nem értenek határokat szabni. Most elkezdtek visszalépni bizonyos pártoknak a jelöltjei, és egy DK-s is visszalépett a Tisza javára. Hát nem örültek a Kláraék, az az igazság. Rögtön megvádolták az, hogy a Tisza embere, meg a Tisza megfenyegette, meg hogy akkor kizárják a pártból, ami amúgy nem így megy, de nem, ennél demokratikusabban működik amúgy normál esetben, de hogy igen, hogy akkor ki is zárják a pártból, mert visszalépett. És az MSZP-nek is felszorított több pártot, hogy lépjen vissza, igen, hogy Jobbikból is többen visszaléptek, ugye a Jobbik nem is tudom, mit akar amúgy, mert országos listát nem tudott állítani, szóval nem tudom, miben reménykednek, de oké, legalább visszaléptek. Meg egy másik Jobbikos is visszalépett, és hát elkezdtek visszalépni emberek, mert lehet, hogy rájöttek, hogy nincs esélyük, és nem akarják, hogy őket hibáztassák majd a dolgokért, mert amúgy van egy ilyen egyértelmű dolog az egyéni jelöltekkel kapcsolatban, hogy azzal, hogy megosztják az ellenzéki szavazatokat, lehet, hogy a Fidesz fog nyerni, plusz egy csomó szavazat, akkor ugye, ami mehetne a Tiszára, ugye a kompenzáció miatt, az is ilyenkor elmarad. Hát valaki megérti ezt, valaki nem. És ez amúgy érdekes, hogy még a jövőben kik fognak visszalépni amúgy, de hogy most így pánik van szerintem a DK-ban, hogy elkezdtek visszalépni, lehet, hogy más is követi őket. Nagyon tetszik az az oldal, az a... Visszalépett már? Visszalépett már. Itt van egy ilyen visszalépett. így... Annyira jó. Igen, de így mindig egy random embert földob. Farkas László még nem. Várjuk a döntést. Pilis Jamil nem. Várjuk, keressünk valakit. Horvátné, Szixia Melinda visszalépett. Igen, szívecske. Igen, ez nagyon tetszik ez az egész weboldalnak az ötlete. Visszalépett már? Igen, úgyhogy nem mindenkinek sikerül, de érdekes, hogy vannak DK-sok, akik felelősebbek, mint egyes nem tudom, más pártokban. Ha már DK, elképesztő, ezt tegnap láttam. Tehát konkrétan a Németh Balázs a DK-nak kampányol, azért, hogy nyilván tök átlátszó, itt egy választási barométer, szerinte Észak-Pesten, ahol ő indul, ahol ő 35%-on van, a DK-s 37%, a Tiszás csak 21. Vajon miért lehet ezt, kérdezheti az egyszerű ember, hogy ezt egyfelől honnan húzta elő ezt a statisztikát, valószínűleg a seggéből, onnan szokott azt is előhozni, amiket mond, de hogy vajon miért akar, miért sugallja azt, hogy a DK-s vezet, csak nem azért, hogy az ellenzékiek mind a DK-ra szavazzanak, így még, hogy elvegyen egy kis szavazatot a Tiszapártól, de hogy nem feltűnő, amikor akár a DK-nak, akár a Kutyapártnak a Fidesz kampányol konkrétan, akkor vajon kinek az érdeke az indulásuk? De biztos volt egy felmérés, Csaba, nézzük, igen, azt igen. Írják, hogy milyen adatokból dolgozik a választási barométer, kérdezhetik. A választókerületben végzett telefonos kutatás eredménye, ki tudja, ki csinálta, de nem csak ez, korábbi választási eredményekből. Az és 4 év után még releváns. A kampány eddigi történései kacsintó smiley. Így jött ki ez. Így jött ki. Ez olyan, mint hogyha így hozzáadnék egy, csinálom a húslevest, és így azt mondom, hogy itt van ez a nem létező krumpli, és ezt így beleteszem. Miért? És finom a leves? És honnan? A húsleves nem lesz finom a krumplival, de mindegy, hogy a légből kapott, nem? De... Szóval így ezzel próbálnak meggyőzni, mert tudja a Fidesz, hogy csak akkor nyerhet, hogyha megosztják a szavazatokat, vagy ha nem nyer, akkor is minél többet akarnak elvenni a Tiszától. Szóval most már egyre több ilyet fogunk látni, hogy a Fidesz elkezd kampányolni a DK és a Kutyapárt mellett. Hát igen, szálljanak be, és aprózzák el a szavazatokat. Igazából ez leginkább a Fidesznek lesz jó. Az van, két dolog van ezekkel a DK, meg a Kutyapárt, meg a hasonlókkal, hogy nem tudom, hogy melyik jobb, Csaba. Nyilván nincs esélyük bekerülni, 1%-on vannak jó esetben, senki sem hiszi, hogy 5%-ot meg tudják ütni. Vagy az, hogy lepaktáltak a Fidesszel, vagy hogy ennyire vakon vannak, miközben politikailag akarnak képviselni embereket, ennyire nem érzik a realitást. Melyik a rosszabb? Mert az egyik csak az, hogy tudják, mi a valóság, de ennek ellenére valami háttéralkú miatt ezt csinálják. A másik meg az, hogy jó szándékúak, csak hülyék. Egyik sem az, ami azt mondom, hogy azt akarom, hogy ők döntsenek az ország sorsáról. De van harmadik, akkor mondjátok. Én elfogadom. Jogos. Csak érdekes ezeket a vergődéseket látni mostanában. Nyilván látjuk, hogy nagyon sok kampánypénz jár. Volt valami hír is, hogy Kutyapárttól visszalépett valaki, vagy nem lett meg azt hiszem végül az aláírás, és akkor rögtön valami több mint 100 milliót bukott ezzel a Kutyapárt. Uh-huh. De így is 7-800 milliót kapnak, és igazából nehéz nem azt látni, hogy az 1%-ot próbálják elérni bizonyos pártok, hogy ne kelljen visszafizetni a közel 1 milliárd forintot. Nehéz nem ezt belelátni. Lehet, hogy tényleg hisznek abból, hogy nyerhetnek, csak akkor meg azt érzem, hogy na jó, hagyj idézzem. Én ezt is valamennyire meg tudom érteni, hogy ezért ez egy nagyon komoly pénzügyi döntés, vagy csak nyomás. Közben az országunk sorsa is múlik. És igen. Tehát... Itt most tegnap Ruf Bálint azért volt erre egy-két szava, és gondoltam, hogy akkor idézzük őt. Hogyha valaki tudja politikusként, hogy nem nyerhet, ellenben a jelenlétével, az indulásával el tud vinni, és meg tud semmisíteni töredék szavazatokat, amik egyébként valójában eredményezhetnek egy-két listás mandátumot, akkor azt miért csinálja? És erre nincsen valójában válasz. És amikor Nagy Dávid elmondja azt, hogy ha rajta múlna, akkor nem rajta múlik, de rajta múlna, akkor nem lennének egyéni jelöltjei, akkor ugyanez ez a hogy mondjam, kognitív diszonancia egy előjön, hogy akkor mi az is, tehát akkor mit csinálsz? Nem, már miért vagy ideges? Bálint is mérges. Igen, miért ideges a Bálint? Hát miért? Azért, mert szeretne már egy másik országban élni ő is. Bálint, hogy úgy Magyarországon, csak egy szebb Magyarországon. Itt amúgy külön mérges volt, ugye. A választójogot, amit egyébként megkaptak, és egyébként, hogy mondjam, jár nekik, és azért ne induljon egy párt, hogy azt mondja el, hogy amikor megkérdezi tőle a tök komolyan Gulyás Márton, hogy mit gondol a magyar gazdaság fejlesztéséről, és ő tök komolyan azt mondja, hogy az a megoldás, hogyha Magyarországon marihuana termesztés lesz, és akkor fog hozni 300 milliárd forintot a jövedéki adóba. Tehát Magyarországon nem 300 milliárd forint a probléma, hanem ennek inkább a mondjuk 20-szorosa, és valaki ezt komoly arca mondja, és azt mondja, hogy ajánlóként én nem szívok, de milyen vicces lenne, hogyha mindenki szívna Magyarországon. Ez, bocsánat, 2026 van. És egyrészt se nem okos, se nem vicces. Egy kicsit vicces az. Igen, hát nem annyira győztem, meg a Nagy Dávid interjú ezek szerint a Bálintot, de na szóval igen, nehéz ezeket komolyan venni, ahogy ezeket hallja az ember, ez nem meggyőző. Hát meglátjuk, mindegy. Ez most nem az a politikai környezet, azt gondolom, ahol ez még így működőképes. Én is volt olyan év, úgy emlékszem, lehet, hogy nyomtam egy X-öt a kutyákra, annyira nem volt értelme, azt gondoltam az egésznek, de most nem az a szituáció. Van. Hát meg nem is, még ez hogyha... Ez ilyen utolsó utáni... Még hogyha plurális demokrácia vagyunk, akkor is úgy érzem, hogy azért nem túl hívogató az ajánlatuk. Hogy így teljesen identitás vesztett, és nem nagyon tudják, hogy most ez vicces, nem vicces. Vicces buszunk van, de közben most komoly párt vagyunk, de aztán meg valahogy a fű a legfőbb mondani valónk egy olyan országban, párt, ahol... Nem protest vagy nem párt. A legfőbb, de hogy meg néha vannak jó mondások, de hogy így ezért ennél jobban is lehetne érzni. A Kovács Gergő is, amit mondott valamit a Nagy Dávid az interjúban, a Gulyás Marcival, és utána ezt megkérdeztek valamit, amit mondott a Nagy Dávid a Kovács Gergőtől a önkormányzati ülésen, és azt mondta, hogy hát ez nem igaz, nem jól tudja, nem mondott igazat. Szóval amikor a pártelnök pár nap később a másik kutyapártost meghazudtolja, és így úgy érzem, hogy kicsit káosz van ott is. Az, hogy a DK, azt meg mind tudjuk, hogy nyilván az gatya, de hogy nagyon érdekes ez, hogy még kik fognak visszalépni. Úgy látszik, hogy már volt olyan DK-s, akinek nem tudom, hogy már csak azért már esélytem, vagy tényleg megjött a lelkiismerete. Igazából az eredmény az mindenképp pozitív. Még meglátjuk, hogy kik fognak visszalépni, de hogy amikor ilyen tényleg ilyen esélytelen függetlenek, meg ilyen DK-sok, akik tényleg max arra lesznek jók, hogy elvigyenek 3-4%-ot, meg majd Zuglóban jó lenne egy felmérés, de hogy nem tudom, mi van most a Hatházival. Meg azért Budapesten vannak ilyen ellenzéki arcok, akik sajnos az lesz a vége, lehet, hogy a fideszesek nyernek emiatt a fővárosban, az is egy nagyon fájó dolog lesz, és utólag majd lehet azt mondani, hogy hát igen, lehet, hogy igaza volt azoknak, akik azt mondták, hogy lépjünk vissza, a legtöbben mennek, de hát addigra már késő lesz ezen sírni. Szomorú az egész, és valószínűleg a Tisza megnyeri Zuglóban, igen, csak a Hatházi elvisz egy csomó töredék szavazatot, ami lehet, hogy akár egy fél mandátumot is jelentetne a Tiszának. Meglátjuk, még kilép vissza eddig. Még most úgy látszik, hogy elkezdődött, mert azért van, akik nehezen szedték össze az aláírást is, de úgy látszik, hogy ha elkezdett visszalépni, lehet, és úgy látszik, minden nap van most egy visszalépő. Kíváncsi vagyok, hogy ennek hol van a vége. Nyilván ennek a legkevésbé a Fidesz örül amúgy. Hát igen, mert ők is erre játszanak tulajdonképpen, hogy a maradék szavazatok meg legyenek elaprózva, és akkor az mind az ő előnyüket növeli, és mint tudjuk, a Tiszának például jóval több szavazat kell ahhoz, hogy egálban legyenek a Fidesz-szel, ugye a választási rendszer szétbaszása miatt, szóval, hogy nem elég kicsivel nyerni. Főleg, hogyha ugye azt is meg akarják csinálni, Tisza, amiket ugye elmondott, hogy kiket kéne kimozdítani, hogy lehessen itt valamit csinálni, az meg kétharmad kéne, ami nagyon egyszerű. Szóval én most úgy látom, hogy vagy a Tisza, vagy a Fidesz nyer, egyik se kétharmaddal. Érdekes lesz, de ugye a Fidesznek nem csak, hogy a választási rendszer hajlik felé, hanem még a mi hazánk is ott van, koalíciós partnernek, szóval így minden szinten minden a Fidesz felé hajlik. És ha ez nem lenne elég, akkor az összes minden helyen már az ő embereik vannak, meg mindent felvásároltak, tehát hogyha amúgy is kurva nehéz lesz utána bármit kezdeni a Tiszának, tehát hogy mindenhol onnan, ha nincs elég emberük, akkor nem tudják kimozdítani se onnan, és tudod, ezt a válságstában is beszélték, amúgy azt a videót, azt ajánlom, hogy igazából, hogyha nem lesz kétharmados többsége a Tiszának, akkor vért fognak izzadni bármilyen kisebb dolgok átvitelével is, hiszen a öreg Fidesznek mindig maga felé és akkor majd a keze. Ott lesz a DK, meg a kutyapárt, hogy na, Tisza van, elvittünk pár szavazatot, oké, okay, pár mandátum, na, mert Tisza van, miért nem csinálják meg, amit ígértek, és így, keci, azért, mert kétharmad kéne egy csomó dologhoz, mert ott van még az egész Fidesz beépített tömbje, és akkor még majd kritizálják őket, hogy hát igen, elvittük azt a szavazatot, ami ahhoz kéne, hogy ezeket leváltsad, most miért nem csinálod meg, amit ígértél? Amit amúgy mi 16 év alatt a küszöbéig se jutottunk ennek, mindegy. Jó, érdekes leszem, hogy a választások után is biztos a közélet. Reméljük más témákról is fogunk beszélni. Mi tervezzük sok-sok más témát is, mert nyilván ez sok más dologról is lehet beszélni. Úgyhogy köszi szépen, hogy itt voltatok. Csaba, lehoztuk a barna nélkül. Amúgy nagyon jó. Nézzétek, megjött, tegnap fotóztunk, megjött az új pólóból ilyen minta. Még a póló is hímzett. Nem tudom, hogy csináltunk-e már hímzett pólókat. A pulcsikba csináltunk, de most már a póló is hímzett, hogyha ez ugye jelképez, hogy egy kicsit összebarjuk Magyarországot, meg kicsit szétesett. Ja, úgyhogy ezt meg még a könyvet is lehet kapni a webshopunkban, támogatni szeretnétek mindenket, akkor köszönjük. Én kiörjöngtem magamat. Egy kicsit én is, én visszafogtam mindenki érdekét. Úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek. I got the fam, I got the stacks, got the diamonds on my neck, got the money, got the checks, got some safe.